الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحياة الدنيا إلا له ولعب وإلا الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا او نددا جوند دنیا الا لهن مگر تماشا دا ولعبا او عبسی دی بزلی دی وإن الدار الآخرة او یقینا کور د آخرت لهی الحیوان خامخا هوا همیشه اصل ژوند دی لو کانو یعلمون کچر دی پوی دی یا کچر دی ځان پویولی فاذا رکبو فی البلبل کے بس کلا چې دی سوارشی بکشتی کے دعو اللہ نورا مدد کئی اللہ تعالی ربی اللہ تعالی مخلصین له الدین داس حال کی چیئر کی آوازیں کہ خود ان کی بھی آغتا دغاڑے فلما نجاهم بس ہر کلا چخلاسے اور کی دئیتا ہلل برے اوچتا اذا هم یشرکون دا وقت دئی یہ صداران جوڑئی دا اللہ تعالی سرا لیکفرو دید پارا چه انکار گئی بما دا آغسنا آتینا هم چه منگا ورکڑی دی دیتا وليتمتعوا او چه فائدہ والی فصوبا يعلمون بزردا چه دیو پوشی اولم یرو آیادئی ندی کتلی انا جعلنا حرما چه یکنن منگا گردول دے حرم آمنا زائد آمن فامن کی و یتخطف الناس او اناول شی خلق من حولهم غیر شابیراد دینا اف بالباطل یؤمنون آیا کو باطل باندی ایمان راڑی دئی عقیدہ ساتھی دئی و بنعمت اللہ او بنعمت دا اللہ تعالی شد اللہ دین دے یکبرون انکار کئی دئی ومن اظلم او سوک دے ڈیر غر ظالم ممن افترا دا غچانا چھ جوڑ کی قال اللہ کذبن پا اللہ تعالیٰ بانی دروغا او کذبا بالحق یا نسبت دروغ کی حق تا لما جاہو ارکلا چھ راشد تا الیسا فی جہنم آیا ندا دوزخ کی مسول للکافرین نشانا دپارا دمنکرین بلکہ دا والذین جادو فینا او آغا کسان چراغی محنت کئی زمنگا پدین کے للہ دینہم سبولنا نخامخا یکیناً کلاو مونگ دیتا لاری دخل دین و ان اللہ او یکیناً اللہ تعالی لمع المحسنین خامخا سرد مخلصین دے وَإِنَّ اللَّهَ أَوْ يَكِنًا مَعِيَّتِ خَاسَدَ اللَّهَ تَعْلَى لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ خَامَخَا سَرَدَ مُخْلِسِينُ دِي يَوْخُ مَلْقِرِمْ مِنْتِهَائِ دَسْتُسْتَيْنَا كَارِمْ لکزا د کلاوټ نراوړه سما او هدی د مانیری نه نرارسی نو دا ډیر افسوس خبره ده. یو خدای شه زما طبیعت ډیر زیات خرابوي. زما مزاج داسې غونې دی چې یو خو چې لوډ سپیکر راته خرابیږي نو په دې مې طبیعت ډیر زیات خراب شي. ما چې مازغو کې سره وړي هغه ار څه لړ شي. دویم د ملګرو سستی چې دا خبره زه بار بار کوم چې کوم خلک دلته درس ته راځي نو هغوی دلته موز د ځان را رسوي او زه په دې باندې مرم پوره ماله چای مرا کوي دا ګاډی بند کوي ما پسې ګاډی مرا لېږئ ما ته خیرالیم ووایي پدې ټولو خبرو والله چې نه خبر دی او پدې خبره زمرم چې یو ځکینم او جوړ سپیکر خړای تاسو ګڼه مخکې راغلي جوړ سپیکر والا کسان په خار دې جوړ سپیکر سیټ کوي ګر نو باندې جماعته چې اول شي نو نماز یې ناصر شي دویم دا شجرې دا خطرناک دی کومار مې ستړي شي نو ما ته وایي چې زه چوټي وکم چې میا چوټي وکم دای په دمه شي کې یخني وي نو ما له یخني دا چانه زیاده کې د بیماری ما په زما بیماری دا سره شدیده باندې وړم قسم دې چې درادو نه لوونه وخت ما ګولې خورلې دا دې لپاره جنګ درته لړ شم زه ستړي نو هغه چې زه دلته راشم او دیسې څه وګورم نو دیسې باندې زیات خفه شم. ملګرو ته ووایي چې آینده لپاره چې زه درس ته راځم چې ټول ملګري دلته موجود وي، ما د راتلو نه مخکې کور کې ناسته یو ځای بل ځای او په خپل سمی باندې درس ته راتلل دا زما کتاب کې نشته. زه خپله د درس پابندي کوم او چې کوم د درس ملګري دي کلک هغوی نه وخت پابندي غواړم. دلته کې مو په کورونو کې مزونه کوئ، مو په خپلو جوماتونو کې مزونه کوئ، چې کوم کسان د درس کسان دي چې دلته کې بس مز د راځي مازدیګر مز چې مونږ د تاسو کوم خانقاهو کې مزونه کوئ، دا کومې خانقاه بي دي تاسو دغه چې تاسو کې مزونه کوئ، دلته تاسو دا مزونه نه کېږي کله تاسو د خانقاهو کې مز کوئ چې یو مز او یو په لار کې دا غره هغه سلیم خان نه کسره رسی هغه پیرتاب نه رسی مړه چې کومره دا هغه ګلوډي رہی نه رسی سوابین نه رسی دا هغه کالا دری نه رسی دلته دې دې مقامی ورګری هغه نه راځي. دا کومه خبره ده چې زما کتاب کې نشته؟ زه ګورې هر یو شی برداشت کوم خدا نه برداشت بلکل ما ده دا خبره نا قبلی قبول ده او پده از خباکی گم و انسیاهی بیمرم ما ده خیرالی موائی بلکل نا خباکی گم دا گار ما پسی بس که مرا لیلی زلک شکر آزم و زلک شکر زم زن خباکی گم خود داشه چه دلده که وزر رسم و لسطه کسان موجودی دا تاسو چې زه کوم پیغمبران دي چې پسې مزونه کوئ چې دلته مو مز نه کېږي؟ دا کومې خانقاه بي دي ستاسو چې تاسو پکې مز کوئ دلته مز نه کېږي؟ نصیب الله خان زما په کتاب کې دا خبرې نشته چې کوم کسان د تاسو ملګري دي هغه دلته مز د ځان را رسوي، یعنې چې کوم کسان ځان نه را رسوي بس بیا دې نه راځي. بس ما ته دلته لسطه کسان ډېر دي، بس خبره ختمه ده. زما کتاب کې دا خبرې نشته زه د کلابت نه ځان را رسوم تاسو به نه را رسئ. عجیبه خبره ده، دا انتهایي د افسوس خبره ده. درس نه بعد نه دي درس کې وام چې دا زنانې په دې کورونو کې واوري ستاسو چې پته وته ولګي چې دا زموږ د نارینه سجر کوي چې کورونو کې دا تم لوغونې ووایي که نه چې مونږ یې کورونو ته ځان درې درې بجې رسوئ تاسو دې درس ته ځان نه رسوئ چې اوله د کلاوړ نه را رسي او تاسو نه را رسئ دا خپلې زنانه د تم لوغونې دې کورونو کې ووایي. او بل لوډ سپیکر زما د راتلو نه مخکې به یې سټ ساتئ بس یا ختم کوي لر کوي بس ما ته مخې ته بیا لوډ سپیکر مخ دی مخکې آیت کریمه کې دلیل نقلی اعترافی دلیل عقلی اعترافی ذکر شو. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض من نزل من السماء ماء وأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. زين تقوصك تبارانون سوكوري دا دنیا دا چا پر رحمتونو آبادالا دا عید توحید سنت تا یا سبق او یا تعلیم مرگئی چی یا وضائی که دی خلق مسئلی دا نبری دی باس آوائیس شا اغرنو بانی وارگا تمیرو بانی وارگا چه دا مرگ در بانی اللہ پا قرآن و سنت بانی آباد کی اللہ و ایدین دا بوسو کا دا بارانو نسوک و رئی پا دی بانی دا زمک سوک تا زکی دا مرگ سوک آبادی لیقولن اللہ خامخا یکینا نوائی بدی چه اللہ یعنی دا اللہ دا ذاتنا انکار دی ندے کڑے دا اللہ تعالی دا قدرتنا دی انکار ندے کڑے دی دا اللہ تعالی تصرف دا اللہ وحدانیت دا اللہ الوہیت دا اللہ دا خدایی پا صفاتو کی نور مخلوق دا غصر بہابائی دا اللہ صفات دا خدایی اللہ عالم الغیب دے سیبر چاہتا عالم الغیب ہوئی پیغمبر عالم الغیب گڑی پیریان عالم الغیب گڑی پیران عالم الغیب گڑی ورشتو تا دغا نسبتونا کئی صفت دا اللہ تعالی دا تصرف و دکار سازی دا دا اللہ دے دی دا اللہ رب لدست را دا غب صفات و دکار سازی او دا خدایی کے نور و مخلوق برابر گرنی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ دو خلق و ناس و مشرکان دا سی دی چا غیب غیر دا اللہ تبارک و تعالی نا دا اللہ تبارک و تعالی سران دا غب صفاتو کی نور مخلوق برابر گنی يحبونهم كحب الله دا غیسر دا اللہ دا منی غنمی نکی دا انسان دا خود رب سر منوی چی اغمی آقا دا زیبنده و غلامیم دا دیر منی نا اللہ دا سر بسیده بانی گیری دا خلیم دا دیر منی نا آواز دیجی یا اللہ اللہ وینی نا نا اللہ صافوا کرے نا یا اللہ ولوائے زا اللہ نوینم ما زما رب وینی زما سرمین دا محبت دے نمی اخلم پا دین اقیداؤن ید باندے یا غزما دا آواز اولی زما دا فریاد اوری زما و سرد زرمین را غائبانا آواز ورد کن سر ورد بسیده کرم اللہ و یحبونهم دا حب اللہ دی اغی سرد اللہ دمین غلیمین کئی دی ناس وی یا فلانیہ یا رسول اللہ مدد یا پیر دستگیر یا قلندر یا شیخ عبدالقادر جلانی یا غوث العظم یا بلانے یا ڈنگلے یحبونہم کا حب اللہ سروت بسیدہ بانی اولا گئی یحبونہم کا حب اللہ دا اللہ پا نمبانی دا اللہ دا من دا وجنا چا غزم عرب دیو کارساز دی دا غب نمبانی بسم اللہ اللہ اکبر دا ساروی حلال وینا ہوئے بغیر دا اللہ نا دا بلچا پا نمبانی نظر منخت کئی یحبونہم کا حب اللہ دیندہ کار گئی دا خدای منی چه خالق دا عرص اللہ دے بارن اللہ ورئی رزق اللہ ورکئی و دا اللہ صفات دا خدایی او دا کارسازی کے بغیر دا اللہ نا برسوک اغسری صدا جوڑی دا خو منی چه دا عرص اللہ کئی قل الحمدللہ هو شکر دے خدایا بل اکثرهم لا یعقلون بلکہ زیاد دے دینا داسی دی چی آغی زان نو پویا گئی ورپسی یره ته په ما دا مسله خامخا کې دا ژوند را له خامخا خرابې در په دې کې به مې کې نو الله وی و ما هذه الحیات الدنیا ندی دا ژوند د دنیا الا لهون مگر ابسری تماشا را ولعب او لبیری اسی تماشا را لہون زڑا غافل اکول دی زڑا پی غافل کی گئے انسان دنیا تناس کے اس کو سکرائی جی کہ اسی را لگانی واس دن خوابی بیا با دروازہ بن کم دفت را بزن الا لہون مگر تماشا را ورے گا دا لوں جے ٹیم لگوار کوم یو بین زمین کا کسا دارا کولا جے دا خوئی اتما شرع دیتا دین پرے دے دا اللہ کتاب پرے دے مسئلہ توحید پرے دے دا یو یو گڑی یو یو لمحہ یو یو لحظہ یو یو ساعت یو یو سکنڈ اللہ دا دین تو میں پھل کے جب طول دنیا دولتون دے سر نہ برابرے گی ولاعب او اسے ابسی دی اللہ رب العزت وی اخیرت طرف درے توجہ ورکا اخیرت طرف درے توجہ ورکا چھ مرگ راشی سب ازان سر آو دے دیو یا مستقبل خکو تا مستقبل بے جانے تا مستقبل لے جدا سبت لگی ملک الموت تستالیس ملو شوی چوا شرا اس زمان کلی کے لانو لکے دل تما سبخیلنا ترمازی ماخاما پوری جنازی دی سلور پیز جنازی دماسی ار یو کلی دی دا سری دا دنیا جوان دی وَإِلَّا الدَّارَ الْآخِرَةَ اَوْ يَكِنَنَا كُورْدَ آخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ خَامَقَا وَأَصُلْ هَمِيشَ جُوَنْ دِ اصل همیشه جوان اغد آخِرَت دی دو دنیا جوان آخو طول اللہ بلا آخو قرآن ذکر کئی وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورِ دنیا جوان کے دے آخو دو دوکے سامان دے او دوکہ دا وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا دنیا جوان مو دوکہ کے وانے چاہیے دعوکم دعوکم و دعوکم و دعوکم لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کدئی پوئے دے کدئی دان پویا کولے پر یہ خبرہ باندے دا مشرکان جت دین دا بوسو کی چه من نزل من السماء ایمان سوکرا وروی دبرن اوبا و احیا بی الارد من بعد موتیا دا تازہ کئی پای سرازم کا پزدو شدو داغینا لیاقولن اللہ و خامخا یکنن و عیدی چه اللہ تعالی دا اللہ کئی نو اللہ و عید دا مشرک دا ابو جہل یادی اگر جسٹرد مشرک یادی اللہ و عید چه دیکھا لکھ کشتائی کی گینی اور کشتائی دا سن میں اندلال شی وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ بس کلا چه دی سوارشی بگشتائی کے دعو اللہ مخلصین له الدین نو دیرا مدد کئی اللہ تعالی دا سے حال کے چی یکی آوازی کے غدن کی اغتا دغاڑے یکی آوازی یو اللہ تے غاڑے یقین کشتائی کے ناسی چی کلا کشتائی پا گرداب کے گیرشی او دې په دې باندې پوجي جوړ غړکې ګما او کار بیا خرابېږي. سورۃ یونس کې ذکر کړو چې کله دې کښتینا چې به داوشي ا دې په دې باندې پوجي جوړ غړکې ګم خیر مې نشته. نو الله تبارک وتعالى فرمایي بیا دې ما ته چوي بیا و یا الله را مدد شي یا الله تعالی د دې مصیبت نو مخلاص کی بیا الله ته چوا کی. 22 نمبر آیات وګورئ او دې نه کې وایو دې انصاف سوچ کوئی انصاف سوچ یا تاریخ انصاف د دنوما انصاف د کیری خبره کو انصاف سوچ و بوی دل دے چه آغا مشرک دیر صح مشرک و پیدا زمان زمانی مشرک دیر صح مشرک دے جن دی ولمو نے انصاف نکارا جو سا هو اللذی اللہ تعالی آغازات دے یو سیرکم فی البر والبحر چه چلوی کر رئی تاسو بوچا او پا دریابونو کے پا زنگل کے روانے پا میرک روانے پا دریاب کے پا کشتائی کے لانچ کے سورے او روانے حتی تردے بوئے اذا کنتم بالکل کے کلا جتا سو کے نئی پا کشتائی کے وجرینا بیم او روانه کی دا کشتی بدای سرا بریحن طیبتن بعد موتا دل موافق بعد چلی گی او کشتی قدم از روانه دا او غیب کلا شدن رو تیپم لگو لے او دا شکم بگنا زیب بگی مستیم گئی و جرینا بیم او روانه کی دا کشتا بادونا دا کشتای بریحن طیبتن روانه کی دا کشتای دای یا روانه وی دا کشتای دای سرا و باد موافق سرا و فریحو بیا او دای خوشحال شی با ایوان دی خوشحال سین کے گیر چا بی روبی او کشتی روانی لانچ روانی او دی بگی داو دیگی او تانی بگی آگئی لستو نا بگی ہوئی گڑی گی را گڑی گی بگی و پر خوبی آ او دی خوشا رشی پای سرا جا اداری ہن عاصفن راشی اغی کشتی دا باد ناموافق وجاءهم الموج او راشی دیتا چپی چپی پی دیو او دبلی راشی من کل مکان دار طرفنا وزنو او دی خیالو کی انلام وحیط بیم چی اکننا دی را گرکڑی شبت وید او برا بانی راوڑی او کشتی دوبیگی دعو اللہ مخلصین لہ الدین رب لی دی اللہ تعالی دی چغی وی اللہ تعالی دا دی را مدد کئی اللہ تعالی فریاد کئی اللہ تعالی دا مخلصین لہ الدین دا سے حال کے چیک کی آوازی کی حضن کی عدد گردن دا سے حال کے چیا کی آواز ایک ان کی بھی آغتا دبلنے سمجھ لب شو دے بیا بگشتائی کی وہ یا اللہ را مدد شو ودک اللہ دمنا کوئی چپ شا غرق شویا دے دا اللہ دمنا تم وارا لے دے دا بغیر دا اللہ بغیر دا اللہ نبرسو سو بولا نشی نسو کیا دے دا ابو جہل اینڈ کمپنی دا مکی آغا سرک کافر یا دی چې ده په کښتۍ کې یو الله را مدد کړي مخلصین له دین استاد زمانه مشرک ویلو ازوان را مدد شي یا پیر بابا عبدالحق بیڑا بک عبدالحق بیڑا بیڑا پار لگا دے یو اللہ دا چاہوئی پنجاب کے راوی کے کشتی روانا وا کشتی دادے دادے کاکا بگناس تو ویا غوث العظم رتو ورمز بابا نا تو دادے بدوار اللہ سے پی رابان نکڑے وی غرق شوی یا بیڑا دے غرق اشا اگر اول از کالباد را رسی اگر ذات تا چگو چه اگر خود را رسی زماوی کار ده یه ضروری کار می ده وی اگر دول از کالباد را رسی غریق شوی اوی یو اللہ ورا مدد که اللہ وی ده مشرک ده اگر ده پا کشتایی که ما را مدد کهی پوچی دی کشتای نیرا بارکم نو اللہ و ایلہ الانجیتنا من آدی ما تا پریاد کئی اللہ کا بشتکلم دی مصیبتنا لنکون اللہ من الشاکرین اللہ شمباد شکر گزارونا اللہ ساپنم بانی و پیسال آلو فلما الانجاهم فسر کلا چه بچکی دائی اللہ وی بچے کم اذا هم یبغونا فی الارضی دا وقت بیاد بغاوت کئی فی الارضی بزمک کی بغیر الحق نامناسبا او دلی دا بیا چه کلا اوچه تشی بیا پو اوچه بانی چیدن بیا اللہ پریدی بیا غیر اللہ را مدد کئی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ووی بے بیوار زمان زمانی مشرق ابو جان لے قبر کو شرمو ابو جان دربوں میں جمع شرک کرو در حضرت شیخ الفاظ میں دے آبوں میں جمع شرک کرو چی کشتے کے بغیر شو نبیا بیوی یا اللہ را مدد شی او چی پوچا بشو نبیا بیوی یا اللہ تمنات ای بی ابو جال راجع جی دخبر زمانی مشرک در دوخیم چه نیپا اوچا بریدی یا نیپا دریاب کی بریدی ارد ایوائی یا پیر بابا یا لوی ازوانا یا غوث العظم ارد ای اوار آمدت پی راجع دغت مشرک گناوت مشرک دی او دی با جنت دی او ابو جال با دوزخت دی کمان دی تو کم شرک وانده که ابو جال جانم ده دی نستا خدای سر اسوه مدا چه ده با جنت تلاڑ شد ستا کم جنده و لار علا چه ده با جنت تلاڑ شد و دا شرک وانده باهم لار گنا و دی خدا و جانم زن شد نتو با جنت تلاڑ شد دست ده پاکستان حکومتی چه رچا ڈنڈای نو او اخفل مخالف را دیوی اخفل دو بی چوت ور کردی چه خیر رازو بی ازاد کردی تازو دو پاکستان حکومت بی چه تازو دو خیر دی او دی برا دیو ما تا که شرک کردی نو خیر دی تو خیر تا تا خیر دی تو نوح علیہ السلام زوی تا خیر نیشتی تو نوح علیہ السلام خدی تا خیر نیشتی دلوت علیہ السلام خدی تا خیر نیشتے دی ابراہیم علیہ السلام پلار تا خیر نیشتے دی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ السلام ترو تا خیر نیشتے خدی تا خیر دے دی با جنت دا دی دعو اللہ مخلصین علیہ الدین فلما نجاہم بسر کلاجی منگا اخلاسی ورکو دیدا الى البر وجدا اذا هم يشركون دا وقت دی شرکی دا گئی بابا جی لکلی دی خبر کتاب کے شکر زنگر کے روانے سمیره چه روانه اولار در نخطاش وانو چلقا چه اعینونی یا عباد الله ایده اللہ بندگانو راشی زمائی اندادو کئی وچه تا اللہ دیادو کنه دیادو سڑیا چرتا اللہ دیادو کنه و دوم رزد که دا حضر شیخ رحمه اللہ را غلوی چه چرده دی شرک زائی دی کدرن و حوالی را غسته دی و غلی دی کلی دی و اذا تحیرتم بالاموری فاستعینو بی اصحاب القبور و ای کلا جب سکارونو که پریشان شئی نو قبرونو والا دوائی که را مدد شئی دائی کتاب کی لکلی دی البسائر کی کنیب کے راش ما جرم کا اکیب کے نو بیا وہ شرک نہ دے گا نا وہ بہت داسا جب خبریں گئی دمرا لوئے لوئے علماء پسی خبریں گئی دمرا لوئے لوئے علماء لکلی دی کی ابن تیمیہ دا جا شیخ الاسلام ہوئی ندا کو پر دے دا مولی سے پدا کتاب کی لگلی وی ابن تیمیہ مودا زیلیو اجاج و دا شیخ الاسلام ہوئی ندا کو پر دے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ لیتا مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ چه کم زیدہ غنم لگی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اغا بخبر درس ترمیزی کے چه کرد امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نمال لی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وطوئی علماء دیوبان طول چه ده شیخ الاسلام نم لگی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وطوئی مولانا سرپرستان صفدر سے برائے سنت کے چه ده امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نم لگی اوہ ده شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وطوئی ادی وای جا جو د شیخ الاسلام ویلو دا کو پر دی ها لوی لوی علماء په سمو خبره کو ول دا چور کو ټوال کو ډانډي دا زمون دي موارد چې د ائمه مجتهدینو د صحابه کرامو د محدثینو د فقهای کرامو د علماء اعظمو زمون دا اکابرین و دین که چا تنکیس کرده ده دا آغای بده او کمه بیان کرده ده و دا آغای نقصان بیان کرده ده زمون دا فرض او لازم ده چه مون دا آغای دربا جوابو کو و دا آغای سبایی بیان کو دا پا مون معنی فرض او لازم ده دا زمون دا قرآن دا درسونو نا یو اهم خبر ده چه مون دا کار کو اللہ رب العزت وی فلما نجاهم الى البر فسرک اللہ چخلاسی ورکی دیلا وچیدا اذاهم یشرکون دعو اکی دی صداران جوڑی اللہ سرا لیکفرون ایدیل پارا چه انکار کئی بما آتیناهم دعا غصنا چه مونگا ورکڑی دی دیتا یا چه ناشکری کئی دا غنیمتنو چه منگا ورکڑ دیتا چه اللہ ولکم نعمت ورکا کم احسان بیوکا چه دا غی ناشکری ہوکی ولیت مطعو او چه فائدہ والی بسو فائی عالمون بزرگاہ چه دیبا پوشی دیبانی اللہ لگی احسانات کڑیو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ نعمت کرے ہو پر طول دنیا کی آڑے کرے ہو طول قبائل اغیب پیوبل باندر آباندی کرو وڑو وڑو خبرو باندی پر کلولو کلولو باندی جنگونا جگڑے خونریزی و جیدر او دمکی قریش اغی با امن جان دیرو لکا اللہ ویلی الان دی قریش تعجب دے پمینا دو قریشو باندی ایلا بیما منار دی رخلت الشتائی و سیب یو سفر دی جمی او بل سفر دوڑی سرا بجنه که با گرم ملکونو تطلل پا تجارت پا اراده بانده او بولونه که با بیا یخ ملکونو تطلل لا سفره بگوله تو اللہ تبارک و تعالی فرمائی دیل تعجب ده پا دیبان تعجب ده وَلِيَعْبُدُوا رَبَّ عَذَا الْبَيْتُ بس پکار دی چه دی عبادت کئی یکی آوازی دو مالک دی کور دو بیت اللہ دو مالک عبادت کئی پکار دی والا کم ذات وَلِيَعْبُدُوا رَبَّ عَذَا الْبَيْتُ الَّذِي اَتْعَمَا اُمِّ الْجُوعِنَ آگه سانا جی خوراکی ورکڑ دی دیتا دلوگی نا اللہ دلوگی نا ساتلی دی اور دنیا کو مخت صبر نعمتون دی آوالتا موجود دی اغیل اللہ تعالی ہر قسم نعمت ورکی اور پکیڑا بانی خم علا ساتلی دی وآمن ام الخواب او بچ ایساد لیدی دی دی ارینا دی جنگونو خطرو خود ریزینا فکار ورلداؤو چی دا اللہ شکریہ دا کڑوے دا اللہ احسان مدلوے او دا اللہ تبارک و تعالی عبادت و بندگی بولے مولانی دی فکار چی بگیڑ امارا سادی لیو اصار نا دردہ مالا بولنو سوٹے ما خورا کڑے دا دریده ما خوکڑه کڑه گا دا ناشتا دا لزبجه دا غرما دا خوکڑه کڑه گا دا تو آیا دا دا اللہ نعمتون و سانات لدی نم لپکار ندی چه نم دا خپل رب عبادت و بندگیو کو اخپل رب پا دا سی دریگه بانده دا غی عبادتو کو چی آرا نرداشی اسی عدتی نا اسی عدتی نا چی عدتی موز کو دسار موز امام در اچھا جا کرے چا جا جائے اتا پوز کو دسار موز کے امام رو بنی رکات کے چه کم که رد کرده آدهیات ده دوز آغا عدتی را دوام کنه دا یاد ده شاتا ماشاءاللہ دوز خبر آره توجه کلخ افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وقوموا لله قانتون الله تبارک و تعالی مو دے گئی خشوع او خضوع سرا الله تبارک و تعالی تا توجہ سرا ہو دے گئی لگدا امام نے دبو سے گا وتا سحر کم کمایا تو نے ویلی یوزے کے میں بیان اور مقام مستسی مایرا امام صاحب مایل مقام بس کی لومبنی رکات کے کم صورت ہوئے تو دیو کا سان اللہ جوچت کا تاس امام صاحب ناس ہو میں صاحب تا تیار تھی تاغم بدی شنڈ جو ببو بولا میں بات داغا چل دے اللہ لی رحم ہوگی صفحے کے مسئلہ رہتا ہوا صفحے کے مسئلہ دادا چو سڑے مست و اولاڑی او دنا مثال پا مسکی خبری جائز ہوئے و مسکی خبری جائز ہوئے او دنا تا تا پوست کرے ہوئے چی تصویم رکات کے روانے او تم رٹین کے دی جواب درم نکو چه سبحان ربی الاعلا بکی ویلے کیگی دیده داموز نکیگی دیده داموز نکیگی بس خو ټول راړي امام وای الله اکبر هو والله اکبر امام وای سمع الله لمن حمدا مو ربنا لك الحمد اوس کې اوس اړې دا رضا ته پوسو کو چې ته په باندې هغه کوم آیات کې روانه دا و دا پته ني خو چې باندې ورځي اړي دا نو ها دا زموږه مزونه دی الله ته پا دیموز مونگ اللہ رو زاکونو زاکی کی پا دی؟ پا دیموز مونگ اللہ رو زاکو او باز خدا غدا که برانمیو موٹی با موالی سخاک اندبایو دو خلو بوی برانزی زمرا اللہ تعالی خو گورا اجزی خواقی دو اللہ ودور و ازا کنی ریڈیسی دیر دردار تا دی کپلو گلاشا دوارکا شیر دیا کم کاکا اوڈاڑی شیر دن نپریدی پریدی او شہین شاہی کائنات سے رضمون دا مامل را اللہ دے رحم ہوگی اللہ دے رحم ہوگی یہ رست مسئلہ سو برشان ہوگی مولا بکار دا دی چی دا خپل رب دا عبادت و بندگی دا سی حبو چی منگا خپل رب رضا کو چه مونگ اخبر رو رضا کو شپا سومس ہو گیا دیر آست نا تو بجونی والی یا ما حمن مالی تشپا کو بجو بوری لس گھنٹے کے اس رنے دریز در سلور در رویش کی گرام نتا حجو در لبکی سکبیسی اسی در مذاکری پتو گی وام در لغت پارنو اما دی چاہ در ریاد پارنو کی گی ریاد تین رو باسو او پا دی لکس گیٹے گی منگ را پاسو دغا اللہ دا ادری کو کیا غا انتہائی دا اللہ دا رضا کولو ٹیم دے اللہ اعلان کی گیا سوکشتے بخن مختون کے جو بخن او روکم دیکھ دا مانتو ہے یا اللہ مادا بخن او گا ہوئی بخن او گا سوکشتے ہوئی زمانا سوار کون کے جو دولا او رکم سوکشتے زمانا مختون کے جو دولا او رکم سوکشتے ماتا توبہ سن کے جو دوبہ قبول اکم اعلان کئی فہمانا دا ارادہ ہو گئی خان ارادہ ہو گئی واللہ گورے دیر دو خون مر دیر دو خون تیمی لوگو نی گورے اتوا جی چرا پاسی نوم گرانا لگا چی اتوا جی را پاسی نوم گرانا لگا چی لن با جی را پاسی نوم گرانا لگا پیوزن را پاسی دل دی گنا چی سلور با جی را پاسی نوم گرانا لگا چې را پاسې نو بیا ډېر اسانه ده والله چې د هغه وخت هغه یخني هم بنده له خوند ورکوي ځکه چې د خپل رب سره معاملې د هغه وخت هغه تکلیف هم انسان له خوند ورکوي الله سره معاملې خپل رب رضا کول دي ښه خپل رب رضا کول اراده مشته د الله د رضا کول اراده مشته زمائی زدمندو بس زانتا مرگ مخیدا گئی چی زمالا اس مرگ رازی دری ٹیم کی زمان بس احساساتی زمان احساسات بدائی چی کاش چی ما دی جوان کے داسی اعمال کرنے میں چی ما نا زمان رب رضاوی اس دا بھئی گنا ٹولو بدائی گنا بس رازی چی شروع گو گنا بل بسی کاش ما په دې ژوند کې داسې عمل نه وکړې چې ما نه نن زما رب ناراض وي دا یې کړه دا دوه خبرې کړه بس راځي چې اوس نه پرېږدو هغه خبرې چې کوم باندې الله ناراض کیږي راځي چې اوس نه هغه خبرې شروع کو چې په کوم باندې الله رضا کیږي الله دې توفیق دولو راوړي الله یو او لم یراو ایا ندی کتلی دی اللہ جعلنا حرما چیکننا منگا کردو لدی حرم آمنا فآمن کی زائد آمن ویتخطب الناس من حولهم او اڑولشی خلقا گیر چاپیراد دینا اڑولشی لکن چرک چسنگا دانے علی سول دنیا کے اوپور اتماع کی دی اڑے گڑی دی خون خرابنا بد حال دے یو دا مکانات کی چی آغا پا امن کی دی حسن پا امن کی دی حسن پا امن کی دی مکان پا امن کی دا مدینہ منورم پا امن کی دا اللہ و ادامہ پا دی احسان ندے کڑے وَيُتَخَتَّبُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ او انا ولشی خلقا گیر چاپی راد دینا افا بالباطل یومنونا آیا پا باطل بانے چی پا دین کی سستی گئی پا دین کی پا سستی بانے ددا کی ددا چی دا دین ما میلا کی سستی گئی دنیا دا پارا دیر تکڑا دے آرم مالی بڑی راک کلی دی او پا تور و تیارو زان روکا خلقو دا دنیا بسے او دا دین پا معاملہ کی جدیدان ترداغی دا دیرا گرانا دا علیکن آرستا کلی کی درس دے او داغا چم تب چھ دا دل دی مولا راوالی کن دل مولا راوالی جید کسا کے ناسی چھ دیرا درشل دلنا کٹ کی دی اتا باہر ناسی جید دا قرآن وای چھ دے اولی چھو بس درس ختم شی او دے کور والا دا آواز کی جڑوڑی را رہے چھو خورم تو دنیا دا پارا و دوایا تم را پیسے میں ناری ہوئی دا کم زائے ویرا لگی لری دنو وائی کم زائے پینڈائی کی دا پینڈائی دا لکھا لکھا لکھا بسی ورشی ہم لیکی دا پینڈائی خدا دا دے دین اور قرآن خبر کو آواز آئی دا شیطان دیر میں رانی دے اڈے لی روانے کئی اپا بالباطل یومنونا آیا پا باطل بانی ایمان راڑی دی پا باطل ایمان دے پر چرد جد شرک نارے والے کی گدے میں دیر خبر دی چرد در شرکیات و در بیدعات و محبولو نئی دے والا دیر خبر مند دی اور اس کو ملیانو برکا شروع کرد اس کو لے بلو دلگا وہ ختم نبوت کانفرنس تو حق پرست تو پیسے پکے کانزل کئی کلو ای سیرت النبی کانفرنس نو حق پرست تو پیسے پکے کانزل کئی بیا بکے اکابلین و شیو خدا بکے جادا بکے بابو سے بھائی و جادا بکے سوائی و سوائی و بیاوائی پا انپیریان کو ستاف کیا بیادا بھائی ما دووی دی مخ کرلو گی بلوڑسکی کرو مرز مارا اکابرین نم پا عدب اخلی منگا پا دی اشتعال کے نشی راوستے جمونگی آستاز اکابرین نمونا غلقو آلو منگ دا کار نکو زکا جمونگ دا خپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتیان یو آغا پیغمبر کیا غدا اللہ و اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویزتا سو کلا بد اخلاق مندے ہیں ممائی بد اخلاق نیو خیو خبرم آئے واو رئی کہ آئندہ لبارا زمان دا اکابرین نم چا غلط واغستو نچه پا کم جمعات کی واغست دا آغا جمعات مشرانو دوام چه بیا با زیموار تاسوی امون با بیاد مولانا تا پوستو مای واو رئی مون با مای در لبیاد مولانا تا پوستو زیموار بی تاسوی دا خبال مولیانو بویا کئی هم مسئلہ لا کئی دی مسئلہ دا مسئلی جواب الحمدللہ مور کولیشو دا اللہ پزلو کرم دے خو زدی یو سیز حق کے نیم حیات مماتے ده توحید و سنت مسئله بزای پادشوا حیات ما مات پسی شروع شکو او چه کم زره ده حیات ما مات مسئله گئی ده آم و ناظر اسلام ده ده دوارو در آبونا ده توحید و سنت بیانون که مناظر اسلام نده داغی حق و داغی اسلام نده و چه باز با حیات ما مات بانی ده اون ده شیخ دوره را در اخلق او سی را در آبون شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ باوی وی بیر پنجاب دیو بندیات پا دیر مصیبت اصلا شوی دی پا حیات ممار بانی چکم اصل مسئلہ دا اللہ را توحید واقعی پزائی پر اخیرہ دا کول دا بیدین ایجنسو کارو حق پارس خالکی دا اصل مسئلین ایستن خدای دا اوگو رئی دا اللہ را توحید مسئلین زور وار گئی دا اللہ دا نبی دا سنت و خبری لزور وار گئی تو قرآن دا سنو لزور وار گئی پریده دا مرض دا زان نوبا سئی پریده دا خبری کم ملیان چی دا مسئلی کئی من آغا وی مدع وی فلا مسئلہ توحید آغا بیان کئی قرور کے بیان کئی باہر بیان کئی اجرو دیرو کے بیان کئی زگا چی دا تولو پیغمبرانو مسئلہ دا ار پیغمبر شی اللہ را لے گلے دے آئی پا دی مسئلہ را لے گلے دے یا کم یعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تبلغو بدا مسئلے کڑے دا دا مسئلہ ٹولو کڑے دا دا انبیاء علیہ السلام مشنو او دا دا جماعت اشادی توحید سنت مقصدو او دا قرآن در سنہ او ٹول دا دی مسئلے را پارو دین وارو اپا ویلوا دیلیو مینونا آیا اپا باطل وانی ایمان راڑی دی و بین یامت اللہ یکبرون او دین کنے مد اللہ تعالی نا انکار کئی اللہ ردین نے انکار کئی بات بختا و من ازلم اس زجر ور گئی سوگ دے ڈر وقت ظالم بدرو جوڑا ان کو کہ ممن ابتارا دا غشانا چو جوڑے کلا علاللہی قذبان فاللہ تعالیٰ بانی درو او قذبا بالحق یا ای درو جلدیاو کلا جاک لما جاہو ار کلا چراغ ددا یا قرآن بیانی دو ندوی منا درو وائی یا اولا کی تو قرآن مقابلہ کی د دروغ کیسه او منګړت دلایل جوړ کړو او هغه ته چې ده قال الله قال رسول نو ورکو الله وی دنا ور ظالم نشته علی صاحب جان لما یا ندا بدو زحتی مسول للکافرین ایکانا د فاراد منکرینو والذین جاهدوا بنا مسله خو بیان کړه د ډیرو امتحانات او آزمائش نو وته نو الله وايي سلوخ برته ملاویږي ګر سلوخ برته ملاویږي دا دومره مشکل چې کوئی دا دومره رامند چې وایي دا وزاینا هغه وزاینا دا ځان کړوي تکلیف کوئی نارینا زنانا سلوخ برته ملاویږي د خلکو ستړي سپوري بری روي یا ټول ارض برداشت کول دي او الذين جاهدوا بنا هغه کسان چې کوشش کوي مهنت کوي زمونږه په دین کې لنادي انهم سبلنا خامخا وبقوم ديدا لارې د خپل دین د خپل دین لار به دوهم او باغی باندې باندې عمل توفیق ورکوم وَإِنَّ اللَّهَ أَوْ يَكِنًا اللَّهَ تَعْلَىٰ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ أَوْ يَكِنًا مَا يَدِي خَاسَادَ اللَّهَ تَعْلَىٰ خَامَخَادَ مُحْسِنِينَ وَمُخْلِسِينَ سَرَدِ اللَّهُ وَيْشِ كَمْ مُخْلِس خَلَقِهِ مُحْسِنِينَ دِي نَزَمَان مَغِيَّتِ خَاسَا مَرْقَرْتِعَدَ غِيْسَ رَلَىٰ اللَّهُ لِزَمُنْغَ اِحْدَالُ تولو مرگرو تا درخواست دے ارتجاله التماس کې چې په وخت سره نور به جدل د مستیږي